بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر الكبريت الأحمر شيخ الحاج عمر رضي الله عليه رضوان البر في الفصل التاسع والعشرين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصادقين من الإخوان ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده صلى الله عليه وسلم لواء فأعطانيه صلى الله عليه وسلم إلى آخره كن نيون باتاي تي شيخ حاج عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ورضى النبي yimi leralé ci walu ndono gi mu taxawé ndono yenenti bi alayhi salatu wassalam ak ni nga xamantene non la ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam soppé soféel go xamantene soféel bu mat seuk la agit ni nga xamantene nonu la nekké vraiment bok ci khalifa yenenti bi alayhi salatu wassalam vraiment bok ci ndonom sallallahu alayhi wasallam Allah muné bok na ci likoy woné waminha bok na ci woné lolou annahu nako mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam qala waxna li ba'd sadiqina li ba'd ne len ci as-sadiqina ñu deggu ñu min al-ikhwan ci mbokki manam bok talibem yi lay wax batay kenn ci talibem yi te ñu deggu ci seru talibé neena waxna ko ne ko neena kenn ha neena zakara dafa waxne annahu nakat mom raa dafa gënt annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam raa dafa gis ci gënt yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wa bi yadi te mu nek ci loxom mom yenenti bi alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam li wa an ak drapo man drapo neena fa aqanihi mu jox mako mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa gënt yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yor drapo jox ko xam nga lolou limi tek moy lolu yakarna jarul firi wa jarul firi luma dan doxal joxna la nga diko doxal kesse tu es mon digne taxaw nga sama taxaway wutu nga ma haqiqatan bi sama doro ci zahir ak ci batin radiyallahu tabaaraku ta'ala ya sheikh umar denga wa minati bok na ci likoy wone anna fatimata al madaniyah radiyallahu anha ra'at wi gis nako mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam fi bayti sama ci sama nek sama keur wa ana fek man ma'ahu ma andon ak mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala ma ba nga xamantene nak arada nam na al sirafa wi dem qultu man man laho ñel ko mom ya rasulullah ayo ndawal yalla sallallahu yalla julli allah bur yalla alayka ci wa sallam te musulmul yow kayfa ana nakatan farifu ngay deme ngay we walam tarate gisulo ahla bayti sama ñooñu keur man sama wa keur fa qala mu wax mom sallallahu alayhi wasallam ana naka man day yenenbi sallallahu alayhi wasallam musta'jilun aj yakamti la jiddan lol dama yakamti lol walakin way nak allah bur yalla subhanahu tudna mak salangem gatchi ngalla mom la yuridu namut an yaf'ala ci mujuf shay an dara bi ghayri tul wute qalbi ka sa xol ko yesu ak lo xamantene manam dalay dula neex dal manam dalay day ñaaw wa du rafet dal ci yow day dula neex fa akhra kon upp yellon manam comme ko mom bu fa akhra rawati na ana man deng Allah summa top innahu nako mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam amarani di mudigal ma fa ataytu mudike bihim ci ñom kulluhum ñom bolem sen ñom ñep illa shakhsayn bam dess ñaar nit manam fatimat al madaniya domum la bu jigen dafa gis yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci jent fek yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nek ci keur gi keur cheikh omar radhiyallahu anhu neena bi mu genté yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena di dem neena man ma ne ko wa yaw ndaw yalla yaw yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ah nan ngay demé te gisulo sama wa keur neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama yakamti lol waye nak yalla ci bopam bur yalla ci bopam subhanahu wa ta'ala mom ci bopam du nam def dara lo xamantene day wuté ak yow sa xol day wuté ak sey bëgg bëgg day nek lo xamne yow du la neex yalla bëggul du def lool bëggu c'est comme yalla modul bëgg di def lool waxuma la man indil ma len ndeysan dama indi len ñom ñep bam dess ñaar nit Fatima dom Cheikh Omar la radiyallahu anhu radiyallahu anhu mo gentu gentu gi mo gentu gentu gi voilà ring Allah amna yu bare yi ci nek way tudd gi doy wa min a bok na ci anna umma bok na ci li wonane yenenbi sallallahu alayhi wasallam dama sop te dama ko don anna ne kat ummaha yaayam yaay sayyidat fatima bo rahmatullah yermande yalla yalla ne kay alayha ci mom ra'at dafa gis ka annal qiyamah kem naka yowmal qiyamah qad deug qamat dafa taxaw woyete mom kat ala hada al hal mi ngi ci hal bob waraat mu dadi gis rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam jaa mu dikke ilayya jum ci man wa akhadha mu jab bi yadi ci sama loxo wa zahabu mu dadi dem bi andak man wa qalat neena muneko ya rasulullah ey ndawal yalla li atazabu nak da ngay dem wa tatrukani nga bayima huna fi da ngay dem ba pare bayima fi fa qala mu wax ko mom sallallahu alayhi wasallam la dedet la atrukaka dedet bayiwuma la de walakin ne way nak man qad deug deug jaaltu dama def ala nafsi ci sama kaw bop ahdan aw kolere bo xamne dama ko tek ci sama kaw bop ne ben pact la bo xamne jël nako engagement exactement engagement voilà buma jël sama bop ané la uqaddima duma jital alayhi cheikh omar bi ahadan ken fi hada alwaqt ci biir waxtu wadalla nenga yawmal qiyamati mo taxaw ci genti gi mu ñew jël sayyid ahmad cheikh omar radiyallahu anhu wala bok mu ñew waaw ñew ci cheikh omar da na jël loxom japp loxom dem andak mom soxna fi ne ko ah wa yo yenen ci sallallahu alayhi wasallam legi yo da ngay dem bayimu fi mu ne ko dedet duma la fi baye waye nak dama jël engagement ci sama kaw bop ne duma jital kenn ci kaw cheikh omar ci waxtu wi ni radiyallahu anhu Hoo. Ah comme ça, c'est une vie chère, maman. On a quoi ay mbirom kawé na ba paré ah yow mo xiyam jotagul upp na kawé mo cheikh omar radi Allah ay mbiru upp na kawé atta no ra nabi wallahi señ bi duñu tay diko wax waye deug ñi dañu réré deug non da xam ñuko ah wallahi dañ ko yéré lool ba paré jëf yu bari té ko ci kaw té wallahi mo le raw wallahi señ lool na nga dal la la wax cheikh war dal mune fu ko tekkale kenn radiyallahu tabaaraku ta'ala no da nabi té liëp wallahi daf ñuy conforter ci benn mère rek moy deug sénégalais yëp cheikh man mo ci raw mo ci gëna mag en tout cas nuru nako wala bok ci ñi gëna mag dal la bok radiyallahu ta'ala anhu ardaahu wa anna bihi ah wa en tout cas dal bu féké li fegn mom zahir li fegn mom kenn melu ci ni mom wa bu né li fegn rek wa lool mom kenn melu ci ni mom Radiyallahu anhu. Le deug donay rasulullah sallallahu alaihi wasallam daf ma sop te ci khulafa mi la bok annane ba'd al ikhwan len ci mbokki as sadiqin ñuy deugguñ moy mbokku talib manam kenn ci talib bi akhbarani khabarana annahu naka mom ka tawajjahu dafa jublu won ila allah jom ci bur yalla ta'ala ji kawe ji fi laylatin ci guddii min al layali ci guddii wa qara mu dal jang jawharatul kamali fi mathe sayyid ar-rijali sab'a marratin jurum ñaari yon wa salatul fat wa salatul fatih ak fasal fat lima ughliqa mi ata marra temer yon wa ahdamu dadu yole sawaba yolu zalika lole lin nabiy ñel yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam wa qara mudadu jang misla zalika ci kemok misla kemok zalika lole wa adaw mu yole ko manam mu jox ko kado li cheikh ñeel serigne bi moy sid ahmed tijani radiyallahu gërem allah bur yalla taala jikaw jamu ci mom suma top nak sa alamu dadi laaj allah bur yalla taala jikaw ci an yu rew ci mon ko iyahuma ñom ñaar suma nama top mu ne law nak ala tahara ci kaw lap manam fekk mi ngi and ak lap manam kenn ci mbokk talibi yu deggu yi xabaare nako ne mom dafa djublu won ci borom subhanahu wa ta'ala ci benn gudd ci guddii mu jang jawharatul kamal djuroom ñaar yoon ak salat fatih lima ghuliqa temer yoon 100 fois wa daadi jël yool bi jox ko hadiya yenente bi sallallahu alayhi wasallam dari jang tamit lu mel nonu jox ko hadiya sid cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu da nabi manam dafa def ñaar yoon waaw dafa jang set set jawharatul kamal ak temer salat fatih def ko hadiya yenente bi sallallahu alayhi wasallam jilat set jawharatul kamal ak temer salat fatih jox ko hadiya sid ahmed tidiane radiyallahu anhu après nak mu ñaan yalla nak yalla won len won ko won won len ko manam won yalla won len ko manam won ko mu gis len ñom ñaar ñaar ci après mu nelaw nak fekk mi ngi and ak lap legi mu ne fo waqafa mu daal taxaw alayhi ci mom shakhsun ben way ben way nak daal manam mu gis kon ben way gu taxaw nonu ci kanamam wa qala mu wax laho ñel ko inna rasulallahi naka ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam qad deug deug hadara teewna bayna yadayka ci sa kanam ni wa ma hota mi and ak mom al shaykh serigne ahmed ibn mohammed at-tijani radiyallahu anhu allah bur yalla taala ajka wajanu ci mom amma sami'ta xana degok ma qala lam wax mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fa qala wa'din sunena talibi mbok talibi qala wax mu wax lo ñen ko neko ma sami'tu dede deguma de qala wa'din neko qala wa'di wax lo ñen ko innahuma naka ñom ñaar ñi mu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak sir cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu warda wa nabi ñom ñaan ñi qala nena nahnu ñun de ma cheikh ñu ngi and ak cheikh serign bu mag bobu muy cheikh omar radiyallahu ta'ala an warda nabi haythu kana fum manane la nu fariqo duñu takale ko mom ya ngi gis mi ngi junju ban maqama khilafa khilafatu zahir bin la wax effectivement te té dina ñëw ci kanam ci benen parti bi yeneen lu koy waré inshallah wo meena haati bokk na ci ba tay waaw señ waaw kon mën nañ comprendre fi nek talib bi liko gënt bi liko liñ ko wax ci gënt bi lo réalité la waaw moy gis Cheikh Omar dafa melni gis na yenenbi bi ak Cheikh Ahmed Tidiane waaw mu neuf nako dégué non ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak Cheikh Ahmed Tidiane da dañuy man dañuy feñ à travers djumum d'accord ndax moy taxaw sen taxaway ku taxaw sen taxaway rek mel non wa min ha bok na ci li wane deug deug ndonay rasulullah sallallahu alaihi wasallam tay moma sopp way tay wax deug yalla khalifa la bok na ci likoy wone anane kat ba'd as-sadiqi ba'd al-ikhwan lan ci mbokki as-sadiqi ni ñu degguñu ra'a dafa gis annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wa arada mu nam am yusallima ci mu nuyu alayhi ci mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waya fa arada mu dumu yanhu wallif ko annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wala mahu mu ngagn ko law man ay ngagn shadidan yu tar hatta beta qalam wax lo ñeel ko ne ko anta yow kafirun yefer nga Allah wa khafa mudad ragal zalika lo ko ke ala nafsi ci kaw bopam la ilaha illallah yalla ni yalla sam Allah dede ko gentonte yow te dara ci ku ci yaakar na do to na rawati yalla ni yalla sam amin ya rabbi amin deng pourtant ci mbok yi deggu yi la bok deng sa ko deggu la lo cheikh omar radial moko wax neena mbok talibe la bulan bu deggu te cheikh omar radial bu ne ko deggu la wallahi ko deggu la non c'est parce que vraiment ko deggu la wax du ko wax rek non raw ci la tudul turam mu beug luy yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci genn mu bokko nuyu yenenbi sallalahu alayhi wasallam du moyu para diko critiquer diko ngagne diko critiquer diko critiquer yu tar ba bok na ci critique yi mu ko def sax ne ko yow yefer nga koku ragal nak la ilaha illallah wa qala murad wa khya rasulullah ya nabiy allah sallallahu alayhi wa sallam allah bur ya allah alayka ci yow ante yow at tabib yaay medecin bi di yow yaay aji fajji wallahi famal khilatu ana lan moy ah pexé fil khalas ci muccu way luy pexé ci muccu nak yaay médecin bi di fa qala mudad wax mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam niko in arata dem nam nga an najata muccu fa lazim taqol ak cheikh omar serign bi mom yo cheikh omar allah radiyallahu anhu alladhi bi nga xamantene kuntu man nek na ma ho di and ak mom wa mulazamatuhu di aj mulazamatuhu di aji saxo ak mom taqo ak mom wal manam yow tamit nekkal ko xamne nekkal man mangi and ak cheikh omar kon yow andal ak takol ak cheikh omar wa mulazamatuhu te takko ak cheikh omar deglu takko ak cheikh omar wal lol mubtada la manam takko ak cheikh omar de wal julus ak jotay ak cheikh omar ma ho and ak mom afdal mo geun min julusi ka ci sa jotay fi rawda fi ci sama rawdo bele ci madinatul munawwara wala takhru kon bul gen anil qaryati ci dekk allati bi nga xamne huwa mum cheikh omar fiha mo ngi ci dekk bobu illa dudul bi iznihi ci ndigalam awwal ba kama qala wax ju mel nonu la yenenti bi waxal sallallahu alaihi wasallam allah nan lay def kon bu muccu ak sama ay wiw reey yi nga mu tuddal yow yenenti sallallahu alaihi wasallam ba wax kama sax man yefer la allah yow yaay safara kat bi yow yaay medecin bi nan lay do bu muccu lan moy pexé pour muccu munako yow su fekkentene da nga bëgg muccu da ngay takko cheikh omar do de la mo xamne man ma nga and ak mom te takko cheikh omar ak jotayok mom mo gën kay ñew ci sama rawdu bi feele ci madinatul munawwara ñew ziar sama allah do tok ko fa de jotayok man yow waaj parce que nit gis nga nit day yegg fenn ci yalla tok ak mom jotaye ak mom mo geun nga julli junni rakka sax ci kaaba ga wala lu ko upp sax wala nga tok ak ñom ni rek mo geun nga julli junni yon laylatul qadr fekk la mo geun nga fanano jaamu yalla laylatul qadr tok ñom ben jotay kesse te fu meuna don nak ci jotay ndax ñooñu dañuy takku yenenbi sallallahu alayhi wasallam fu yent fu ñu nekk ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu fa même buñ ko du gis fu ñu nekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu nga andak ñoo ñoy ahlul mahabbati mo se ñoo seul haaj ma la dal ñu la jundi ci dal yeen tay se ahlul mahabbati ahlul lahi allah te ñoom la jéxale tamit tay se fi mu naan moy ci jéxatal bi rek amna ñaan ñu xibbika am na ndako waxata sax amna fofu ci jéxatal bi beuyit bo xamanteni mi ngi leen ci jundi wala alimnan zar salat salatu wa taslima zaraa taram ala alhabibi wa ali alhib ahli alhib wa ahli alhib ahli alhib wanani borom xofal yoy na yalla wa khala afra dari fatal ilahi arabi qasida safa jeexal nako wasila tanen wala yalla yalla moy ñoon ahlul mahabbati ñom non lañu ñom yoy maqam yoy yep lañu am mo jaglé yépp dañ koy am Allah wone bo bëggé bop ci ñu noy def ahlul mahabbati ahlul mahabbati ñom seen maqama déjà comme maqama wilaya yépp may yalla du liggéey mo koy joxé du ambition mo koy mayé sauf que sama borom subhanahu wa ta'ala daf koy wutal ay sabab moy ñu mel non ngay nek ak ñom ndax dañ lay wall ni nga xamantene non lañu mel benen bi ci dess moy ngay jaamu yalla te yalla rek tax nga fexé ba xamné di ba ñew sakku leneen luddul yalla te di jema teewal sa bop ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala di baña wut ben maqama di baña wut ben cir nudul rek nek jaamu yalla wa sama borom subhanahu wa ta'ala dana saxal leer ci sa xol bo xamantene moy tax sax xofel day wuy day tak bok na ci likoy maye moy ngay fexé bay xam yalla subhanahu wa ta'ala ci turum yi ak ci melom yi soko manul nga diko gis ci xewal yi mulay xewal ci ak xewal yi mi xewal mindi fi soko xam ci turum yi ak ci melom yi ba pare di def lo gis nga gis ci turu yalla yak melom yi manam nga jangat ko ci parce que mën nga ko gis yow deja lo gis par exemple mu existe rek nga xam ni melok yalla bi mi biñu tuddé al wujudu moy l'existence ak nek mom lako yalla sang motax mu existé à travers lolu kon bo gissé lolu rek daf lay yobbu ci nga giss mel ak yalla bobu muy al wujud bo gissé nit kuy giss nga giss né yalla mom mo ñu giss nga jang lolu a ndaysane ki dé yalla mo manifesté wu à travers mom ci melok giss bo gissé nit kuy dégg nga ni ah ki dé yalla mo manifesté wu à travers mom ci melok dégg bo gissé kuy wax nga xamné yalla mom manam amul fi dara lo xamné bruit la wala wax la cadeau ci univers bi loolu ne yalla mom mo cadeau yalla la ci bopam moy wax à travers mom sauf que yalla ci bopam mom moy manam moy wax à travers mom sinon mindeef yep daño nopi sax nekuñu dara loolu lu sax nopi stagné hein ci haqiqa en réalité yalla mom moy yëngatu di wax di def à travers ñom lolou so démé ba incarner ko manam diko comprendre day def lo gissati lo digati da nga giss yalla dang koy xam so gissé nit ko xamantene par exemple dafa bari yermade wala daf lay ré wala day wax wax ju noy ci yow wala mu def teranga ci yow yow do def loolul da ngay giss né en fait du mom moko def mais yalla moko def à travers mom so gissé tamit nit ko xamna dafa soxor dafa bon dafa dafa reuy wala yoy non nga gis ne yalla mo feñu a travers mom ci melo yi nga xamantene moy melo jalali dama nek mom moy ku reuy xam nga yalla moy ku reuy al mutakabbir al jabbar al qahhar shadid al iqab mom moy al aziz mom moy al qawi yeb ay tour yalla yuy wone ak force ak dole katan et cetera bo gisé nit ku mel non nga xamné yalla mo wané ay melom wala bek dar lenn ci ay melom à travers nit koku yow yalla ngay gis kon et cetera kon yow doko gisété loolul yalla mu nek fi ak ay turum ak ay melom jeexna so démé nak ba incarner loolu tamit di ngay gis né sa tiofel ci borom subhanahu wa ta'ala day gëna sax ba para so gisé xéewal yi ngay am ak niñu bari nga di ci jallal bi suba ko ngon guddeg ba ci dana la yok nga am tiofel gog ci sa borom subhanahu wa ta'ala su fekenteene ya nga gis itam ni nga xamantene nonu la minde fi ñom ñep même ñi nga xamantene dañu am comportement bu baaxul mer taranga tartar et cetera soxor yoy ñu à travers yow diko mel ko wala bo nga am natt yu la dal yow señu rafet ñott ci borom bi warna la yobbi subhanahu wa ta'ala keni amna ay hikam ay sagesse yo xamna ñoo laqatu ci ginnaw te wallahi suma xamone ben ci million sagesse yi nga xamantene ñoo laqatu ci ginnaw natt bi kon sama xol day ruuy sey ngir sop gi may sop sama borom subhanahu wa ta'ala yeey di ci entraîner diko jema incarner diko jema gis diko jema xam entraînement la ak di zikar lu bari yoyu dalay dimbali ci nga egg ci niveau bobu manam mahabba bobu mais mahabba nak buñ ko waxe deug la sop yalla mi ngi ci moy liñ junjou legi mais sop yonentibi sallalahu alayhi wasallam mom mi nga xamantene mom moy feñu wayu mom moy ruhu nekete fi yep waye mom moy secret borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mom la def ni minde fi te mom moy leram bi nga xamantene mom la amale lepp sallalahu alayhi wasallam nga diko xam ak diko xamlu a travers namu nekk ci haqiqam muy luy haqqatu muhammadiyya waye diko xam ak diko xam lu ci jikko yu rafet yi mu yoron bimu nekk ci ko suuf ci jëmum ju tedd ja sallallahu alayhi wa sallam ci doxalinam yu mag yoro sallallahu alayhi wa sallam et cetera ak tam sopp nitu yalla yi sopp nit ñu bax ni di len defal teranga di jëm yok loyoy da ngay dem ba nga xamantene entraînement la lo gis par entraînement nga koy amé xam xam ci sakko ngay dem ba xam ko الحلم تامت كوم لي ينتي ساسون انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم لوت نيت دو خي خي رك لوت امنا نيو كو يالا بيند مي ليك ليك بودي يالا دا لا بيند تي يينن كاتيجوري تامت بار انترينمون بوب تي جي جي جي نيك نيت كو لوت لب لب مانام بار جيم كو ديف لا سي ان فورجان كو ديفين فورجورون فورجورون فوالا nga a mais buntu bi gëna reuy moy and ak nitu yalla yu sel yi radiyallahu anhum lolu mom daf la yobbu ci lolu ci nga jek jek da ngay jek jek am niveau bobu parce que mom tout temps dalay won magayu borom subhanahu wa ta'ala selatem kawé wayam li nga xamantene mom moy taram ak melom yu maggi dila won yow say ñaawteef say et cetera ba par di la ci jappale di la ci dimbali ak surtout bo gis sa borom subhanahu tout temps sa xol day fiix ci du ubbeeku ci diko sante ci diko magal ci diko geureum mom borom subhanahu wa ta'ala suba ngon guddi ak beccuk lolou bo ci saxé da ngay dem bok ci ahlul muhabbati yalla nañ ko yalla defal amin ya rab amin señ bi jere def wa ci bir yoy yu bari bari mën na la dab dabal di la yëkëti yeen yi di la bëf ngay gën di yëk et cetera ci lu gaaw ay ala kulli hal ngeenelu borom bi la ak mayam yalla nañ ko yalla defal amin ci barke rasulul ummati alayhi salatu wassalam kon yeenante bi sallallahu alayhi wasallam allah alhamdullah kon limu wax koku nonu mbok talibey mbogo rahmatullah alayhi wa radi anhu neko kon del takko cheikh omar afouti radiyallahu anhu ndax lolou mo gën ci ngay ñew di tok sama rawdu bi te bul genn ci dekk bi mu nek mom cheikh omar radi anhu lulul ci digelam wax joju nak bu yeralti bi sallallahu alayhi wasallam defandiko wutul baat yi itam maanam la muna wa amsalu kam ka hadhihi matud kaseeratun yu bari la waye wo fi ha wo fi nek na ci hadal qadri bi lek day kifayatul lu doy sekk li mo jottu tuddu doyna sekk sekk sekk sekk ñaata la waxon ne lay leral ñaata mbir ñaari mbir ñaari mbir bu ñeek bi mo nekkon ne doon na kan yenenbi sallallahu alayhi wasallam te yenenbi sallallahu daf ko sop sop wa sop gu kawé kawé wa yitté wo ay mbirum te tamen ne mom khalifa la ci tarikha tere khalifa yenenbi la sallallahu alayhi wasallam lool moy benn bi amna ñaarel bu mo bëgg wone wa xam tan tamen amna ay mbir yu koy sédé wa ne mom khalifatu wa zahir la khalifatu dedet kan cheikh cheikh natijane la khalifa cheikh natijane cheikh tidiane la delan tamit doko lan sop tofel gu mat seuk te ci ndonomi la bok kon kurel bob parti bob mom mo dess bu boba ñu tek buntu bi jall ci bi ci dess wa wa wa en fait dedet parti bob bu jalle waw bu waxe lol ba pare waw dafa am benen mbir bu muy indi moy lay parce que bo xolé lu ci upp yi mu netali so serlo danaka limu netali lu ci upp buñu genné yi nga xamné de zahir la yi di sef ay gënt la donc importance gënt waw ak ndax amna doole ak def nako baye xel wa wala det lolou lay teje amna solo wa lolou lay teje deng wa amma ndal kon ashwa'id sedey allati yi nga xamne kanat nek nañ min jihat ash-sheikh ci walu sit cheikh ahmed tidiane radiyallahu gërum allah bur yalla ta'ala di ko jaanu ci mom fa kasirat ne yu bari la yona ne cheikh na tidiane la dan da ko sop sop gum tafel gu mat seuk te mom ndonoy cheikh na tidiane la o de lan te khalifa la ak ñoo bari waye nak da neena minha mu xaramu tuddu ci buñ mënul tuddu lepp tamit duñu lan duñu bayyi lepp nepp da minha bok na ci an na ne li wër bor moy li kulli wali ñel na bepp wali khulafa ay khalifa yastan nuna yo xamantene dañuy ngiro dañuy top bi sunnati ci yoonam qala waxna al warta ji bi radiyallahu anhu fil ara'is ara'isul bayan ci ara'isul bayan anda fa qawli borom bi famuy waxe mom subhanahu wa ta'ala al kayl nena ci suratul an'am ayat 165 wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa al ard wa huwa tamambur yalla alladhi moy ki nga xamne ja'alakum mo len def khalaifa ngene wut way al ard ci suusi ngene nak wut way suusi muy wax ne mom imam al wartaji bi nak radiyallahu anhu muné bayyana leral na mom borom bi subhanahu wa ta'ala ajj kawdi fi hadhihi al ayati ci bi la aya bu tedd bi annan nujaba anaka nujaba wi wal awliya ak awliya wi wal asfiya ak asfiya wi wal khiyar ak khiyar wi wal akhyar ak khiyar wi wal awtad ak ne xam tane ay gënk lañ awtadi wal khulafa ak khulafa dum ñepp tudon nañ len ay xet walu yu len ci chapitre 2 moy parenthèse bi ñi defoon ah okay ci kamar karamat awliya mongo bu imam an-nabahani rahmalahu même bul won parti bob sax jotone nañ len tudd avant ñu dugg sax même ci parenthèse bob ala kulli hal ni xet walu yu lañ yakhlufu dana wootu ba'dhum len ñom ba'dan ñi ca dess wali non la catégorie ñi buñ fi juggé ki bu fi juggé keneen de ko doono kenn ko wootu ca dess wala bok ñom bu ñu nekké yor ke ben ci maqama yi ku fi juggé dina am ñeneen ñu xam dañuy ñew yor rôle bobu ba paré yor maqama bobu tam taxaw taxaway bobu wala lay am Allah hein leral inshallah peut-être bu ndaw fi rek mu koy laccé peut-être waxon ko ba paré est-ce que maqama yi mu lim yi ni nekk fi ni catégorie dañ koy donante c'est-à-dire obligatoirement mom nit bu kit bu fi djugé fokk mom kenen ko am kenen ko obligatoire waaw ba waaw ay ki genn na adna ken don ko lolou amul dina am kuko don sauf ko kiko don parfois da dul bok ci nign ci ni ko djégué ba ñu xam leen mais fokk mu am kuko don ci kaw souf ci d'accord mom mokoy tan wala defa du ko tan mbir mi bu don lolo ken ko ne sa dom ko koy jox Allah d'accord mais bu gene adna rek secret day joge ci mom def ci waaw lol moy borom maqama nga xamna ñom maqama shafi'i la ñam nga xamna ñom maqama witri ñom ñom kenn du len don motax maqam bobu dañuy continuer diko yor même buñ fi joggé ci zahir moy suñu sëriñ Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala tangi de summa top nak qala mu dal wax mom imam al-wartaji bi batay baada ginnaw qawli wax mom borom subhanahu wa ta'ala kawal aj kawaj mu dal wax suratul an'am ayat 165 batay ورفعت من يكتب ورفع بعضكم فوق بعض ورفع يكتنا من بور يالا بعضكم لين تين فوق بعض تي كاو ني لنين لي من نك الاقتداء غير موراي البعض لين لي بير بعض تي نجرس في ديانته تي دينم ها غومات وامانته اك كولريم كو نيم ووري وحجته اك حجه موي لاي وبرهانه اك burhan tamit layla hujja hujja moy argument kon layla bo xamne dañ koy jëfëndiko suñu la souvent pour dëgeural ben mbir burhan moy luy leral mbir lolou burhan d'accord burhan moy luy leral mbir hujjat moy lay burhan moy preuve preuve hujja moy argument d'accord hujja fuñ koy jëfëndiko souvent day fekk wérante am fa alors que burhan même bu fekkante né parfois wérante mën na ci am mais obligé wu ci d'accord ay mbir la muy leral ak muy nit di leral nit ñi deng deng fil alamina lil alamina fil alamina ci mbole minde fi lil alamina ñel mole minde fi kon lool ila an qala ba fami waxina an qala waxna ba'dhum len ci ñoom arifina la da mu ne yakhlufu dana wutu al wali wali wali wali wali yakhlufu dana wutu al wali wali yuba wali yun ap wali man ap wali dana wutu wali bi fi nekkon wa siddiqa siddiq bi fi nekkon siddiqun ku keren benen siddiq bu day na ñew wutu ko wa yarfa'u bu ko defe mu yeketti nak yalla yeketti dana yeketti daraja al ba'd len al al ba'd ci kaw lenen li allah bu ko li allah taxlu bu ko defe mu baña wet al ard sufsi min hujjatil ci aw lay lillah ñeel yalla wa amanatan ak ko leer ak ko xamantene mom moy digne de confiance garant ni duñu manki ci kaw suuf waliyu bu fi joge amna benen waliyu bu ñew remplacer ñu rangal ko grand bo siddiq bu fi joge mu ñu jël benen siddiq rangal ko keneen ñu yëkëti ko tok tek ko fofu tek ko sa place su ko defé lay du fi manki ci kaw suuf sauf que nak li nax nit ñi lu ci ëpp moy changement bi am ci zone géographique bi le fait que fini nekkon dootu fa ne manam ki de fi joge fekk pakistanais la ben malien do nako parfois lol moy tax gaay biñ ko gaawa gis ki ray la wa lol ben affaire la leug tamit kiko don nek fi mu nekkon mais sauf que dadul yor même trait de caractère humain manam mu nek nitu yalla bu mak mais mu nakare dere da voilà comme ke dafa neexone dere ki nakare dere lol voilà bolé ci voilà wala ke dafa melone ni ki melne ki dafa melni ki mel voilà d'accord wala ki dafa sedd mom du bari wul lu muy wax bari wul ciow alors que ke mom fu mu fess tiaxam da koy radja mais par contre ke mi ngi amna fenen fu mu yeungu aussi du nek tamit nit ko xamantene day bayyi nonu rek parce que sino do meuna nekati layu yalla ci kaw nit ñi effectivement pour nga meuna nek layu yalla ci kaw nit ñi fo ngay wone deug diko tekkale diko lool muy rul wala ñi bu fi loolu amadul amuñu fi ndari lol dengelim ko wax cheikh abdallah zabar da dengelim wax serigne ci plutôt pas wali serigne ci voilà serigne ci lol moy sen ko plutôt manam moy lan moy sa su nek dañi tektal nit ñi yalla lol la fi yenenti tam dalil salam di def suñu fi nekul lolou sen jaj gog bu yegati ko rek mom amatu ndjay ñu wala bok lor lañu gëna doon dañu tekte nit ñi yalla effectivement wa ko xamantene mën nga yëngël asaman sek souci rajaxe aduna bi yépp mais mom yoonum neeku ci koku mom taxul ñu wax wala bok ko xamné fek lalo ko mom directement lu wara attaquer réputation wala alalam wala yoy rek mom do ko deg abadan kokum taxul ñu wax dañ fi nekkal diine yalla ji liñ gëna xam sax kay moy ñom souvent buñu waxé c'est parce que yalla lañu attaquer c'est parce que yenen tib sallallahu alayhi wasallam attaque c'est parce que haqu sen haq lañu attaque parce que haqu sharia lañu attaque mais boudé sen yeufi bop rek ñom mom ciow du jip comme liñ koy wax mais légui contraire bi mo xaw gaay dañuy wax ni ñi ay nitu yalla lañ ay ki liñ sëriñ lañ yu mak nangam nangam mais bala nga dig sen ciow moy lan moy don leena tuumal dara ben waye wax ci radio bi bu tuddu sen tour wala tuddu sen tour ñewat wala yoy takal len ci lo xamne baaw lol gi degi sen kaddu mu jeex mais do len degi ci lenen dede yalla ñala sam yalla ñala sam wallahi musta'an denga muné waqara waxna baadum kenn ci nitu yalla itamit batay radiyallahu rafa'a yakitina mom bur yalla ba'dan len fawqa ba'din ci kaw ñeneen ñi ci dess darajaati ay daraja li yaqtadi bu ko defé mu roy bu ko defé han al adna ki gëna soufé bil a'la ci ki gëna kawé waya tabi'u bu ko defé mu top al murid talibé bi al muradu manam talibé xam na dafa nam dem ci yalla al muradu ka nga xamantene manam mom lañu nam mom bu yëkiti nañ ko ba nopi ba mom paré na yegg na li yassula bu ko defé mu jokk ilahi jëm ci mom bur yalla intaha fi la wax jëm waxu borom araysu bayan imam al wartaji bi wala ci aya bobu fofu la ko yamale legi nak wa qala mu wax mom bur yalla subhanahu wa ta'ala inda qawli astaghfirullah mom al wartaji bi batay inda qawli fa waxu borom subhanahu wa ta'ala aj kawej qala musa li akhihi harun akhlifni fi qaumi suratul a'raf ayat 42 qala waxna musa yanti allah musa ala nabina ali afdalus salatu wassalam li akhihi nyel mbokam ba haruna akhlifni wutuma fi qaumi ci sama nit inshallah buñu jéxalé li amna benn mbir mu am solo bo xamné dina ko léral inshallah inshallah ta'ala inshallah nu baye xel li bu baax inshallah suñu yexé fi waaw par rapport ak jotay biñu ubé waaw é ki bi am benn précision bu mo ci def inshallah dafa am benn mbokk bo xamantene waaw daf ma ci mol do no lako benn mbokk bo xamantene daf ma ci interpeller ci wax ji ni dina ci ñëwaat inshallah inshallah waaw gën ko yaatal waaw non waaw dafa am benn point rek waaw wa fil ayat nek na ci aya bi dalilun tektal ala anna ci karne li wer bor moy al awlil awliya no sur ndil awliya ñena wali khulafa ay khalifa wonu jaba nu jaba moy ño xamantene ñu tan lañ ño xamantene ñom lañu tan bel leen ci seen bir wa nuqaba ak ño xamantene ay nuqaba lañ nuqaba moy ay délégué yastanu na ño xamantene ñom dañuy hein voilà manam kon wali yi am nañ ay khalifa am nañ ay nujaba am nañ ay nuqaba yastanu na ño xamantene dañuy ngiru dañuy top bisunatim ci seenu yoon bo yaxtaduna te dañuy roy biswatim ci seen royu kay manam dañ leen di def ay royu kay wayo balighuna te dañuy way hein dañuy jotale wayabluguna bok dañu joté ila darajatihim ci seeni daraja bisidiq ci deuguk iradatihim seenu talubiwe nam giñ nam nek dem ci yalla jok ci yentou sallallahu alayhi wasallam nek talibé deug jok ci serigne bi deug nam gogo moy tax ba ñom tamit ñu dem ba tol ba yegg ci maqamu serigne yoy wa qala waxna muné mu daari wax mom alwar muné qala waxna muhammad ibn hamid rahimahullah lam tazal deñut lil anbiya ñel yonenti wa alayhi salatu wassalam wal awliya ak wali khulafa ay khalifa yo xamne takhlufuhum ñoo leen di wootu fi man ci ñinga xamantene baadahum ñoo nek seen ginnaw min ummatihim ak ci seen lan xéti wa ashabu wa ashabim ak seen sahaba ñi dañ ñin dañ andal wa yakunu ta mu nek hadduhum seenu ngir seenu yoon ala hadim ci seen kaw yoon lay ne batay seen ngiru fiñu seen gidé seen njub fof ci seenu njub wa lay nek seenu njub ala hadim rek teggu ci seenu njub wa yafazuna ñuy a ñuy wattu ala ummatim ci seen xéet ma lo xamantene yu tayyuuna ho dañ ko neenal min sunnatim ci seen sunna Allah Allah manam muné yenenti ak walu yaram yenenti yaram sallam ak walu radhiyallahu anhu musuñu deñ ti am ay khalifa yo xamanteni dañ leen di wootu ci seen ginnaw te ñu bok ci seen xet manam di leen wootu ci seen ginnaw ci seen xet wañu yoron ax boudé won yenenti yalla nassa salam ax seen andando yañ nekkon moy seen talibé boudé walu yi la nga xamantene seen njub gañu nekkon ñom khalifa yoy njubu ñoy ñan ñu nekk seen khalifa ta lañu top dañuy wottu xéet wi seen xéet man ak talibé li nga xamantene mom lañu neenal ci seen sunna parce que lélé day am sunna yo xamantene day melni gaay day melni dañ ko xamutul pourtant ay sunna lañ wala bok gaay ci tariqa bi dal amna ay yenn idée yo xamné wala yenn doxalin yo xamné day melni gaay dañu dem affaire mu dafa rirul légui nak tout temps day am ci khalifa yi rôle d'ailleurs lolu inshallah dina ko wax ci kanam dafa bok ci ni caractéristique khalifa tamit karasteri ci khalifa day mel non day gis day kuma day di leral ak di woné ak di tegu ci yoon lo xamantene ñi bok manam ñi nga xamne ño nekkon talibin kamu nek khalifa dañ danaka dañ ko neenalon wala bok mom bu ko leralul won ci jamono ji mu ko nek en tout cas wala bok ci famu nek bu ko leralul ton wala mu woné wat ko tektal ko joxogn ko dundalat lolou kon bo moytu lolou day rir d'accord bah wa bah na muné wa annat li wer wal ma ababakar as-siddiq radiyallahu anhu sayyidina abubakar radiyallahu anhu kana nakuna huwa mom al-qami moy aji taxaw bi hadha al-maqam ci bobule maqam بابو لا تخواي بعد النبي غيناو يننتي بي صلى الله عليه وسلم انتهى في لوح دي غيسغا لي لي دا فا ام بن افير بوما ورا ليرال تي وال غي باسكو بي ني واخ تي ديغنتي سيد محمد سيدي الحازم رضي الله عنه سيدي احمد تجار رضي الله عنه يننتي صلى الله عليه وسلم داف نكو وون ياو يا مانام سيدي الحرازم رضي الله عنه ميغي تاخو تاخو اي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه فيما امنا بنن واخ بوم كو واخ نكو دا فا تاخو تاخواي يننتي الله هارون تي تاخو بيمو تاخو تاخو يننتي الله موسى عليه الصلاه والسلام بوكول اك ليغا خامتاني موم لا ني واخ خلافه هارونيه باسكو خلافه هارونيه واخون نان لا نلا موي كوم لي سيدنا علي rabbi allah anu karam allah jo amon ci jawna yalla sallallahu alaihi wasallam bim ko fa baye pour dem xexi delu ci wat bam nan yo xana baye wo lo mu fi rek bawo mu fi rek xale ye jigen ni ñi xexul ak ñi febar rek yoy nga ma fi baye munako dedet xana du le beglo ci nga taxaw taxawa yent yalla awrona bimu taxawon taxaw yent yalla musa sallallahu alaihi wasallam ci ma wa khilafa harun ye gogo ha fi koku day am sid ahmed tijani radiyallahu anhu sid al-haraz radan khilafa gam ko taxaw won bokku khilafa harun ye bo xole aya bi limu junju ikhlufni fi qawmi bok na ci mana yi manam li ben mana la moy ne dafa am ben khilafa harun ye amna moy comme niñ wax mais aussi nit dina taxaw taxawa yenti ala haruna ci taxaway bi mu taxaw ci yenti ala musa sallallahu alayhi wasallam fek yamul ci khilafa harun ye kesse te lol la sidan kharazm radhiyallahu anhu waxon te bok na ci likoy deugural moy le fait que mune mom mo taxaw taxaway sayyidna abubakar radhiyallahu anhu ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu lolou ben ñaarelu mbir bi koy deugural moy le fait que comme ay bi gis nga firi bi moy sen ginnaw lay am lolou tamit day am moy ci sen ginnaw bokku na ci ligoy deugural moy li nga xamantene mom lañ wax ne te sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu moko wax te yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ko samp ko moy ni sir al-harazim radhiyallahu anhu lepp lu joge ci sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu bala mo dem ci kenen ci mom lay jaar moy khilafa batim biñ doon wax am nak ño xamantene sir al-arabi musah radhiyallahu anhu wax na ci buhayatul mustafid ne mu préciser fof benen affaire mbolam ñi nga xamanteni tuddu na len ci jotay bobu ba ba ci sidi soukeyri radhiyallahu ñoy yep ñi ngi ci téré wa tariqa seeni borom wax ko ñi nga xamanteni ño bok ak ñom jamono nangul len ko te ba tay te téré téré référence ba tay kene wéddi wulen lool tamit na leer benen mbir ni moy sidi mom lay wax ni sidi arabiy musah radhiyallahu mun ni nga xamantene ñom ñom manam sidi kharaz radhiyallahu mbolam ni nga xamne mun lolu sax mbolam borom zawqi ni mos dara ci yalla ak borom kashfu di walli yu makki ci tariqa bi mun gisuma ci kenn ku wutiyé ci ne Sidi Kharaz radhiyallahu rule bobu non mu ngui jouer bamuy dund ak gannaaw bam guéné aduna mune leg leg nak ci wa tariqa bi am ku ci junjju di woné né mom mo taxaw taxaway bobu ci ginnaw parce que bobu ginnaw Sidi Abu Muhammad ibn Abi Nasr al-Alawi radhiyallahu comme ni nga xamné non lañ ko reconnaître wa tariqa bi wali di ko wax ba ban bindu ko ci sen téré comme Seyd al-Baqili Seyd al-Ifrani radhiyallahu anhu ñom ñep ñu bindu ko ak ñom Seyd Soukeyri radhiyallahu anhu ak mom mi ci bop borom mom ci bopom Seyd al-Abdul Sahra radhiyallahu anhu ñom malgré que lool amna moy ak Seyd Muhammad al-Kanfusi radhiyallahu anhu ci ginnawam loolu mais ñom rôle yoy nonu ñu amone moy ne mu ne dañ leen du man nañ loolu day am mën na ne ci ne dañuy wax ne sidi sidi al-kharaz radhiyallahu mo jouer role bobu ginnaw bi mu joge ci aduna bi nga xamne zahir la dem ci monde bi nga xamne batin la da fay am keneen ko xamne mo koy taxawal fi ci monde zahir bi and ak mi mo jouer role bobu représentant voilà mais day am représentant fi ci monde batin bi ko xamne day moy taxaw yor khilafa batin bob legui nak lolu benen mbir la buy deugereul ne sayyidul kharaz radhiyallahu yor won khilafa haruni lolu benen affaire comme niko ñeen len nak ci ñi bëgg wone ni ñom dano nand affaire yi wala bëgg nax nit ñi wala ñu bëgg parparlo di waxe lolu benen mbir bi nga xamantene mom mo jara xam mom mo moy ne le fait que bu fekenteene le fait que mo wax yent yalla Musa alayhi salam ni yent yalla Harun alayhi salam taxaw won taxawaya mom bu lay lolou mom mo leunt ci mbir mi lolou dañ nan la leunt amu ci au moment où leral na ne taxaway sayyidna abubakar radhiyallahu la yoron lolou ben la mais ñaarel bi moy ne nañ xol yent yalla de manière générale ban taxaway la yent yalla Harun taxawon xam nga waxul ne daniko waxu ko ne ko wutu na la comme ni yent yalla haruna wuto won yent yalla musa waxo lol daniko taxaway bi yent yalla haruna taxawon la taxaw ak wutu du ben te yent yalla haruna sallam lan moy ton taxawayam mo nekkon mën nañ ni mo nekkon porte parole mo nekkon laminu yent yalla musa sallam du deug fa arsil ila haruna hu afsah minni lisana yonil yent yalla haruna mom moma gëna leer lamine mom fasaha mom moko nekkon laminam si cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu ku nekk laminam jawahirul maani ku ko bindu allah akbar du sir al haras ak yeneen ak yeneen téré ñu wax ni sir abi tidiar la dal ñu ci upp ñu ci gëna upp valeur té nga xamantene ñoy référence sir al haras moko bind radiyallahu risalatu fadl wal imtinan sir al haras radiyallahu moko bind al irshadatu rabbani bu shaykh al hamziya bi sir al haras radiyallahu moko bind té yoy ñoy téré yi nga xamantene yi ñi askanale sir shaykh al hamziya radiyallahu ñom ñoo ci ëpp doole ci luñu joyal da après sax lañu dogu tudal jami bi non mushri bi non mashri mo mahmad bin mashri radhiyallahu taxaw bo mu taxawon ci nek lamilu sid cheikh ahmed tidiane da diko rapportel mom taxawna taxawa yentu yalla haruna ni mu taxawon ci yentu yalla musa alayhi salatu wassalam benen bir bi nga xamantene mom mo am fofu ba tay ci taxaway gogou moy yent yalla Moussa sallam mo yoron nubuwa gi risala gi bolé ci banam xam nga lu yalla dogal la risala ak nubuwa lu yalla dogal la effectivement mais ci zahir kan motax yent yalla Haruna nek yenent yent yalla Moussa sallam donc ce qui veut dire que te nubuwa mak gis nga ni maqama bobu taxawé Sir Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu bimu yoré maqama bo nga xamantene tamit la ko dalé ci mam adama la ko amé manam avant sax kay wa adamu baynal ma'i wa tin qutbul wujudi alladhi abda wilayatu rabbi wa adamu baynal ma'i wa tin maqama lool rule bi nga xamné di sédélé gogou non ki taxaw taxawayo manam ci meun nañ ni mom moko don transmettre mbir mom manam ñom ñaar ñu nekkalo fi muy jël rôle bobu nonu manam xatmi yegg nga xamantene ci lay tebbe ñepp lu joggé ci mom bala mo dem ci kenn day jaar ci keneen ki muy Sidi Al-Harazi radiyallahu anhu mu melni da ko seconde comme ni yent yalla Musa al-Sassam ni yent yalla Haruna al-Sassam seconde won kan yent yalla Musa al-Sassam té Sir Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu bo gisé ijaza bi mu ko défal ci ngay xamantene deug deug taxaw ay bobu la taxaw effectivement té dañ ko ba yowmal qiyamati la ko ila yowmal qiyamati ala na nañu dé han dañ na nañu sañ bi ijaza bobu mom amna solo dé solo lol lol lol lol lol mi ngi ci kashfa hijab ñu ci kashfa hijab ijaza bobu intégralement le ko sidi soukeri indi radiyallahu anhu aw amna yo manam dafa mbir mi da wara leer dal wa ñu xamne mbir mi ni la d'accord je pense que alhamdoulillah leer na voilà té buñu xolé bim fi ki nekkon khalifa nak ci zahir nek qutbu zamanihi ci jamonom bim fi joge moy sayyidina al-tamasi radiyallahu anhu lol tamit leer na mom lañ wax al-qutbu wax nañ lako buñ wax ci wa tariqa bi al-qutbu mom la manam par por lo waru ñu yob ci yenn affaire yi d'ailleurs yow mi wax ne Sayyidou Mohamedou Ghali radhiyallahu anhu mo doon jité manam mo julé Sayyidou Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu kess mais ndax né Sayyidina Abou Bakr radhiyallahu anhu mo mo julé won yenenti bi sal mo jitu doon jité julé mais d'ailleurs sa qiyas bi sax taxawul xam nga qiyas bi mo analogie bob comparaison bob raisonnement par analogie voilà exactement ak comparaison approximative bi nga def taxawul lilay won ni taxawul nak c'est très simple moy yow djulle nga wax te yenenbi sallalahu alayhi wasallam sayyidna abubakar radhiyallahu anhu ne jiti nit ñi ñu djulli la wax amna différence entre nit ñi nañ leen jité ñu djulle ak nañu ma djulle du ben ñi jité nit ñi ñu djulli motax sahaba ay radhiyallahu anhu comprendre ci ne la motax moy khalifa te du ci lolu rek comme niñ ko xewal benon bir mi koy leral moy d'ailleurs wo dem ci kashfa hijab tam di ko gis sayyid al-tamasini radiyallahu anhu fum djugé won tamasim ñew fas mo daan djité ba bam fay djugé mom la sayyid ahmed jara daan dor wax na djité ba bam fay djugé bu doon amna foy tektalo kay yow tektalo fofu lutax tektalo wulo fofu ngay tektalo ci lo xamantene ak siki sak da ci meena ne su fekkentene ci walu tektalo bo ci guenne le fait que yenen tibi sallalahu alayhi wasallam sayyid cheikh ahmed tidiane la daan ne won yen ne sayyid ahmed ne sayyid al-tamasin radhiyallahu anhu mi ngi ni ne ko sayyid ahmed al-tamasin la daan ya ngi ni sa yenen tibi ngi ni sallalahu alayhi wasallam laj ko lo beug man nak ma ngi waju guenne aduna te yenen tibi sallalahu alayhi wasallam neena ya ko ya may doon ya sama khalifa suma doon jox mbir mi nak du doon man mako joxe sama dom la koy jox hein ah lol doy lol du lay lol doy ñu xamne mom tijani ma wax lo rabbiyallah wa lol doy ke mais la motax ngeen bëgg di parparlo ginnaw wax yu léré ni problème bi nak lepp liko indi ak parparlo yu metti xëccu yu tari melni legui gaay dañu bok ci ay tariqa yu wuté dedet melni dañu bok ay diiné yu wuté moy ñaka japp giñu ñaka japp né ben sëriñ mo fi am té moy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala radiyallahu anhu japp biñu ñaka japp lool kenn ku nekk japp né ce sëriñ nit ab sëriñ la bu indépendant ci tariqa li mom mo waral boko waxul sa lisanu xal lol lay wax problème bi nak fofu la warane lol bo problème lañ wara régler d'abord bo gisé cheikh cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu wa anhum walla bihim so len so togué ci sen jotay wala nga dégg len ñuy wax da ngay gis tout temps dañuy insister ci ñaari point moy sepp chak bo deglu sen discours ñom ñep so serlo sen waxtan day tourner rek ci ñaari point tariqa bi dañ ko tariqa la bo xamantene tariqa sante yalla la ak geureum yalla ak ciofel te dañ ko samp ci alquran ak sunna mënuñu ko genn kenn mënul di def lula neex baye sharia bo bare nan tariqa bi nga top lolu ben la da ngay gis tout le temps sen discours day insister ci lolu benen bi ñuy insister moy ben serigne mo fi am fonku len sen muqaddam yi ngeen bëgg fonku len ñi len jox wër fonk rew mu ne nak am na ñu ñu poukere wo japp ne ñi kat ay nit ndox ay nit ñu sell lañ ñu mata poukere wo waye nak mbir mi cheikh na tijani la radiyallahu anhu mom moy serigne ci tariqa bi ñi ci def ñepp ay talibé lañ bo xolé sen discours bobu nak muy deug gi nga xamantene deful jeng wolif ko muy deug gi nga xamantene mom deful jeng wolif ko bo gisé affaire yi di ngay gis leg leg mbir yi yenn mbir yi boko waxe mu nakari nit ñi wala yoy way c'est parce que daño jappul ni cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu moy seen serigne bo jappé ni cheikh tidiane radhiyallahu anhu moy sa serigne té mbir mi ay li yewen wax deug yalla bu doon mbir mi da fay défendre ci man kessé affaire bi du génn mbouwen amul dara luy génn mbouwen ko kon génné qutbu zaman mbouwen lay dëkk khalifa batim mbouwen lay dëkk yaangi dëkk a yeneen qutbu yi mbouwen la ni dëkk khalifatu zahir ñepp mbouwen la ni dëkk problème bi nepp fo affaire bi nak lu kenn di jox yalla mo koy jox ku ko neex señ di wax bo fa nga delu wat han parce que wax bi fa nga delu wat ci pour ñu bokku talibi yi deglu ñu xam lolu yalla mo bokoy jox ko konne na fadala bi yadallah yutima insha aduko mais gis nagn ko ci chapitre 2 bi ku bëgg nek waliyu parce que da nga bëgg parce que da ngay wané wu ni di ndax ci solo nuru nuru lu serigne ci rek koku nafiq la mais ku bëgg nek waliyu parce que tout simplement da nga bok ci njabot waliyu bu baax yow da nga rire wala wax diko nu wilaya ken duko manam du deret deret duko may fi ñepp jaar maqama la yo xamantene ci ruh lay jaar yalla nak mo koy maye te yalla mo koy may kuko neex té yalla moy bind nit amul fi dara lu fi nit ki du ci dara lolou bok xasse waxam sax da ngay nopal kenn du ci dara yalla dal moko jox sédelek yalla nak ku yobbo nangou ko wallahi wallahi wallahi wallahi ah lolou la xam nga motax nañu dal lolou dama bëggone encore mu leer en tout cas rawati na né li occasion la ay bi ni occasion la Cheikh Omar radiyallahu taxaway gi mu taxaw ba nek khalifa ci Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu ginnaw ba mu leral na li nga xamne mom moy wax ji nga xamne mom la nitu yalla yi borom xam xam yu sel yi nitu yalla yu magi radiyallahu li lañ wax te leral na te expliquer na nit nak mënul wote wax khilafa ba pare am manam gisunu li ci mom dañ waxante deug rek dafa am lo xamne man mënuma ko wote wote li neewul ci man way nañ waxante deug affaire bi nak ay rule ay postula postu yi nga xamne moy ci zahir kesse dafa am noko incarner boné may premier ministre dafa am yulay incombé day am yuy téggu sa kaw dafa am yo xamne do président ya premier ministre kesse nga mais dafa am lulay yuy téggu sa kaw dafa am lo wara fonctionner dafa am noko incarner dafa et cetera ministre de l'intérieur non directeur de cabinet non hein boone may recteur université dafa am noko doxal dafa am lulay incombé day am lulay war day am yu teggu ci sa kaw yo xamantene yow rule bobu la la yalla lay doxlo lo moy ci sahay ci batti nonu la bo amé ben rule dafa am noko ci dafa am lo xamné ay ligéy la yu la yalla lay doxlo ci zahir ak ci batin té lolou fo nga dox ko yalla mo la koy doxlo do tout façon effectivement yalla mo la koy doxlo de toute façon buñu gisé xol gis né yalla doxlo wuluko dañuy xamné yow yoro rul bob ñu xol ba xam amna keneen ku nu mëna gis kuko yalla doxlo ñu xamné ah d'accord kon ki nuru na né mo yor rul bob effectivement légui nak parfois mu wone né effectivement mom yor na rul bob wala moko yor légui lañu bañ ko wone dem ba rir nit ñi do nga xamne ndekete la la ndekete gis nga diw mi fi nekkon ndekete rule bob moko yoro ha ndekete agent de sécurité bi nekkon fi ene osha ndekete la koku ndekete walu yu bu mag na ndekete mo yoron rule bi ha gis nga ki hein wa ndekete suñu prof mat bi ndekete mom ha la ndegene walu yu bu mag la mo yoro okay lo tax cheikh omar radiyallahu anhu bamou waxe li ne parce que dafa am noy mel mune wala shakka amul ben sikki sakka anni naka man cheikh omar fuji radiyallahu anhu walhamdulillahi bolam qadti lillahi sahna bur yalla deug deug nak damay sante yalla rek way deug rek ka fi am nak qa'imun aji taxawla bi hefsi ci di wottu ci di ar hadi tariqati bi di tariqa al ahmad bi ki ngay ko juk ahmad al ibrahim ni ko mom ibrahim al hanifi ti nga xamne dafa juk xot jeng wolif lepp lu jubadi at tijani ki ko juk sif ahmad tijani radhiyallahu wa hima yata ma taxaw wa hima ta ma taxaw ci diko ar ci diko sam min kulli ma ci wol mbollem lo xamantene yushinu ha daf koy ñaawal wa zab ak di ar diko defendre en wolif ko wa an ahli hadi taxaw di ar di wortu di defendre ñi nga xamne ñom ñoy wa tariqa bi ñoñam wa tabyini ak di leral ma lo xamne asa aman na sax an yan darisa ci mu rir ci mu neppatu ci mu faddu ci mu rir min ha ci mom tariqa bi awwal bok yudhi'a ci mu neen man cheikh omar radhiyallahu anhu damay sant yalla alhamdullilah mais nak taxawna wax deug yalla ci di ar tariqa bi muy tariqa ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu makoy sam diko wattu ci lepp lo xamantene daf koy ñaawal lu ko nara ñaawal ma leer taxaw ba bari di défendre ñi nga xamantene ñom ñoy ñoo tariqa bi wa tariqa bi ñi ci bok ma leen défend taxaw seen taxaw nek seen avocat ba bari di léral ay mbir yo xamne suma ko léral lu won sax bo moytu wul deeng bo moytu wul don na rir dem ba nga xam de dan ke kenn duko xamata wala ñu bari do ñu xamata wala bok mu sanku neen duñ ma ñaan duñ ma ñaan général rôle bi kuko jëwul nan ngay taxaw di sa way nañ sa way fo baaxul yalla fo wul fo luul wallahi chaaxam baaxul te mak du nax bopom yalla ñu yalla sam wallahu ta'ala a'lamu sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.